بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال القرآن كلام الله ليس بمخلوق. القرآن كلام الله ليس بمخلوق. القرآن لمنين يا الله نسيو كيومبي مخلوق اليوم وما ناكل كيومبي. القرآن لمنين يا الله نسيو كيومبي. قال والقرآن كلام الله. Na Qur'ani ni maneno ya Allah. Walaysa bimakhluqin, na sio kiumbe. Wala yad'uf an yaqula laysa bimakhluqin. Wala haliwi jambo dhaifu mtu kusema sio kiumbe. Fa inna Allah kalamu, fa inna kalam Allah laysa biba'inin min. Kwa kuwa maneno ya Allah hayakutengana naye Allah. Laysa biba'inin min. Sio yenye kutengana na Allah. Yani ni sifa ambayo ni yake, sio sifa kando. Walaysa minhu shay'un makhluq, na wala hakuna kutoka kwake Allah kitu ambacho kimeumbwa. Wa iyyaka wa munadharatu man ahdatha fihi, na tahadhari, tahadhari na kujadiliana na yule aliozusha ndani yake, aliozusha akaja na hii itikadi ya kwamba Qur'ani ni kiumbe. Kadhalika wa man qala bil lafdhi wa ghairi, na yule aliyesema kwamba tamko langu. Utaona mbele ilipozuka bid'a hii ya kwamba Qur'ani ni kiumbe au si kiumbe, kuna watu wakawa wamekuja na ijmali ya maneno, maneno ambayo yanabeba maana ya haki na maana ya batil. Na hizi ni sifa za watu wa bid'a, napokuwa na jambo basi huja na kitu ambacho kina maana mbili, ya haki na ya batil, alafu anakuuliza katika hali ya ujumla. Kwa hiyo kuna watu wakasema tamko langu kwa Qur'ani ni kiumbe. Yaani nikisema alhamdulillah rabbil alamin, hiyo unaisikia ni kiumbe. Aliyakuwa kuna maana ya haki na maana ya batil. Wa man waqafa fihi, na mwenye kusita ndani yake. Kuna kitu inaitwa tawakkuf. Wewe msimamo wako vipi katika jambo fulani? Mimi mutawakkif. Mutawakkif maana yake mimi nimesita. Siko huku wala huku. Kuna watu wao ni watu wa kutaka kuridhisha pande mbili, irdha'i nnas. Kwa hiyo anakuambia mimi ni mutawakkif. Mutawakkif ni mtu ambaye hana msimamo katika kazi ya fulani. Kwa hiyo kuna watu wakazuka wakasema la, nahnu mutawakkif. Alisema kwamba Qur'an ni kiumbe au Qur'an si kiumbe. Faqala, akasema la adri makhluqun au laysa bimakhluqin. Akasema mimi sijui kwamba ni kiumbe au si kiumbe. Wa innama huwa kalamullah, lakini kilichokuwa sawa ni maneno ya Allah. Fahadha sahibu bid'atin mithlu man qala huwa makhluqun. Huyu aliyesema kauli hii kwamba mimi sijui ni kiumbe au si kiumbe lakini maneno ya Allah, huyu ni mfano, huyu ni mtu wa bid'a. Mfano wake ni kama yule aliyosema kwamba Qur'an ni kiumbe. Wa innama huwa kalamullah laysa bimakhluqin. Kwa hiyo mtu anatakana aamini kwamba ni maneno ya Allah, sio kiumbe. Awe anakanusha pia, anathibitisha kwamba ni maneno ya Allah na sio kiumbe. Qala, nasema Sheikh Rabi'i hafidhahu Allah ta'ala, wa hadhihi alqadiyya kama ta'rifun qadiyatan au qadiyatun khatiratun jiddan. Na hii qadiyya kama mnavyofahamu ni qadiyya ya khatari sana. قضية خطيرة جدا، لقضية يا خطر منه، قضية القول بخلق القرآن، قضية يا قسيم القرآن نكيوم، قضية القول بخلق القرآن، كذي يا قسيم قم القرآن نكيوم، قامت عليها محنة عظيمة، فمسمام جوياك امتهان مكوب وسانة لأهل السنة والجماعة وأهل السنة والجماعة. Uliokuja katika ulimwengu mtihani huu قد تزامز دولة يا بني عباس، وعلى رأسهم الإمام أحمد. na wakiongozwa katika fitna hiyo wale ambao iliwapata wakiongozwa kiongozi wao ni al-Imam Ahmad. waqa'a fiha as-sijna, akaingia katika fitna hii, akaingia gerezani. wa au waqa'a fiha as-sijnu wad-darb wal-qatl, pakatokezea ndani yake jambo la kufungwa na kupigwa na kuuliwa. Watu waliuliwa, kuna watu waliuawa. Ama mtu mmoja anaitwa Ahmad ibn Nasir ni katika wanavyuoni wakubwa katika zama hizo, na alikuwa ni mtu ambaye mwenye shajaa, alisimama akatetea na akauawa yeye na wenzake. Khuzai katika majlis, kama sijakosea, Ahmad ibn Nasir anasema qama bidhalika al-Jahmiyya wal-Mu'tazila fi ahdi al-Ma'mun, walisimama katika jambo hilo al-Jahmiyya na Mu'tazila katika zama za watawala na siku zote. Watu wa bid'a ili kuiua sunna wanapitia kwa watawala, na ukitizama misingi ya bid'a ni mepesi kwa watu wa kawaida. Misingi ya bid'a ni mepesi kwa watu wa kawaida kwa sababu hawataki tabu ya dini. Wao wana mambo yao tu maalumu, wakishapata hayo basi. Kwa hiyo pengine mtu anaweza akawa anataka kheri, pengine ni mtawala kiongozi hajasoma mambo ya dini, au anapenda tu mambo ya dini, basi wakamjia watu wa bid'a wakamsukuma, ukawasikia anatoa sahani za halua 600 au 800 kwa ajili ya mazao ya mtume, na yeye mwenyewe anajua kwamba anachokifanya ni kheri. Akashindwa kujenga msikiti, lakini akatoa vitu kama hivyo kila mwaka. Au watu wakachinja ng'ombe 30 kwa sababu ya usufi fulani. Kwa hiyo mara nyingi watu wa bid'a huwa wanajiingiza kwa watawala. Itikadi ya Ahli Sunna, sisi kuwatii watawala tunafanya kama ni ibada, hatumridhishi mtu basi na mtu mwingine. Kwa hiyo awe atakavyokuwa, midamu amesimama katika sehemu ya utawala, ana nguvu, sisi tunamtii ibadatan lillah, wala tujipendekezi kwa wao kama labda ikawa kuna mapenzi ya kujitia ukaribu kwa wao hivi na hivi, la, kwa sababu tunalolifanya ni ibada ya kuabudiwa Allah na taqarrabu biha ila Allah azza, kijume na watu wa bid'a. Wao huwa na malengo yao na maslahi yao katika hilo. Kwa hiyo katika zama za Ma'mun, walijikusanya hawa ruusi al-Khawarij, al-Jahmiyya sijui na Mu'tazila, wakawa wanamchochea yule al-Ma'mun ili yakubali haya mafikra yao na awe dhidi ya Ahlusunna waljamaa, naye pale mtokeze Imam Bukhari na baadhi ya wanavyuoni wengine. Bali sio zama za mbali, Sheikh Al-Albani ashaingia jela mara mbili. Sheikh Al-Albani kishaingia jela mara mbili, yote katika miji ya Syria. Nani chochezi tu za nani wale ma duatu ila al-batil, au ni watu wa bid'a maulama wa bid'a, wakiona mtu anakabuli pengine jana wanamsikiliza, wanasikiliza da'wa yake, anaathiri watu. Kwa hiyo kuna mambo ambayo hayapendi, wanaona watu hawaelekei, na wao wanajua ni wana elimu zaidi. Kwa hiyo huwa wanatia maneno na chuki, naye anatokezea watu wengi. Inawezekana mtu akakaa anasomesha, anafanya da'wa katika mji, hana habari na siasa wala tamaduni zao wala nini, akaja mtu akamchochea maneno ambayo hakuyasema, akasingiziwa, ikawa ni namna kama hiyo. Wanasema qama bidhalika al-Jahmiyya wal-Mu'tazila fi ahdi al-Ma'mun, katika zama za Ma'mun wal-Mu'tasim wal-Wathiq. Al-Mu'tasim wal-Wathiq naya ni kama lakabu, huwa kila mtawala akiingia na jina. Fi ahdi thalathati khulafai min al-Abbasiyina, katika zama za makhalifa watatu wa Abbasiyina. Na tumesema kwamba baada ya mtume sallallahu alayhi wasallam kufariki, akachukua Abu Bakar utawala, kisha akaja Umar radhiallahu anhuma, kisha Uthman, kisha Ali, kisha akaja al-Hasan. Miaka hii 30 ndio mtume aliyoitabiri ya ukhalifa katika Uislamu, kisha akasema baada ya hapo utakuwa ni ufalme. Kwa hiyo wanavyoona walivyoipima miaka yote waliosimama hawa makhulafa ambao ni watano pamoja na al-Hasan ibn Ali ambaye alitanazal kumwachia Muawiya, katimia miaka mingapi? 30. Baada ya hapo ukawa ni ufalme katika sahaba alioanza nao ni Muawiya radhiallahu anhu. Muawiya baadaye akampa mwanawe Yazid. Ini Yazid alikuwa si mwema kama baba yake, alikuwa ni muovu, alikuwa ni muovu na alikuwa ni mtu ambaye ana mambo mengi, na ndiyo pakatokezea katika utawala wake maktalia al-Husayn, maktalia al-Husayn. Baada ya hapo akatawala mtoto wake ambaye anaitwa Muawiya, lakini anasema alikuwa ni mwema, na yeye akaachia, hakutaka kuchukua khalifa. Ilikuwa katika watu ambao hawakukubali, katika masahaba ambao hawakukubali Muawiya amrithishe mtoto wake Yazid, ni Abdullah ibn Zubair na Al-Hasan ibn Ali na wengineo katika masahaba. Baadhi ya masahaba hasa wale vijana katika zama za Mtume hawakukubali. Kwa hiyo Abdullah ibn Zubair ni msimamo wake ukawa kule ule. Alivyo tanazal yule mtoto wa Muawiya ikawa hakuna khalifa, akachukua Abdullah ibn Zubair. Akaenda muda mrefu mpaka ikawa sehemu kubwa ya ulimwengu au sehemu kubwa ya miji ya Kiislamu ipo chini yake. Ikaja fikra ya watu wa Marwan. Marwan ambaye alikuwa katika ukoo wa Muawiya, na alipouliwa Uthman radhiallahu anhu, yeye ndo aliondoka au akatuma mjumbe achukue kanzu ile ya Uthman kwenda kwa Muawiya, mpaka pakatokezea ile ubinadamu wa Muawiya kuona uzito wa ile damu iliporoa, na akawa anahitaji lazima kifanyike kisasi kabla ya kumpa bai'a Ali ibn Abi Talib. Almuhimu Marwani akawa anaenda kumpa bai'a Abdullah ibn Zubair, kwa sababu alikuwa ni khalifa kipindi hicho, kinyume na makhawarij wanavyosema kwamba Abdullah ibn Zubair alitoka kwa Marwan ibn al-Hakam au Abdul Malik ibn Marwan. Baadaye kufika njiani akakutana baadhi ya watu katika miji ya Iraq, wakamwambia hakuna haja ya wewe kumpa bai'a, bali wewe ndio uwe khalifa wa Kiislamu. Yale maneno yakamwingia, naye akarejea katika maeneo yake, akaanza kuita watu kumfanya khalifa. Hapakuwa na nguvu kipindi chake, baadhi ya watu wakubali, lakini mtoto wake Abdul Malik ibn Marwan ndio ambaye hajakuwa na nguvu katika kusimamia ule ukhalifa au amiri almu'minina, mpaka ikaja kuwa na nguvu na pakatokezea baina ya baada yake kumuua Abdullah ibn Zubair kwa kupitia nani, kwa Hajjaj ibn Yusuf kama tuweze. Sasa hii ndio daula ya al-Umawiyya, kwa sababu asili yake inanasibishwa na Muawiya ibn Abi Sufyan. Hii dola ilienda muda mrefu, na katika wale waliotia nguvu mpaka ikapata nguvu dola hii ni Hajjaj ibn Yusuf. Ikaenda muda mrefu mpaka ilipokuja kuanguka na kuja kusimama dola ya Abbasiyya. Na hawa wameitwa Abbasiyya kwa sababu walikuwa wanajinasibisha kwa Abbas ammi nabi, wanasema sayyidu ibn haqqi zaidi ya kuwa maamiri au khalifa kuliko wengine, kwa sababu sisi tupo karibu na Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ammi yake Mtume pekee ambaye aliislimu akawa katika dini ya usawa ni huyu Abbas. Kwa hiyo wakajinasibisha moja kwa moja kwa Abbas, na pakapatikana taifa inaitwa Al-Alawiyya ambao wanajinasibisha na Ali ibn Abi Talib auladi Fatima, lakini haikusimama au ikapata nguvu kama ilipata Abbasiyya. Kwa hiyo kuna dola ya Umawiyya ambayo asili yake imeanza kwa Muawiya mpaka ikaja kwa wajukuu zake, anasema Marwan nani sijui ambaye baadaye ndio ali ulianguka ukhalifa kwake. Alikuwa ni mtu muovu, akimjia miji ya Misri huko tena ukhalifa ukaanguka baada ya kufukuzwa, na alikuwa ni mtu muovu, hakuwa mtu mzuri. Na Umar ibn Abdul Aziz alikuwa katika bani Umayya. Baada ya hapo akaja Abbasiyya. Sawa? Abbasiyya. Kwa hiyo akaenda nao mpaka wakaanguka ukhalifa wao. Kwa hiyo hawa wote walikuwa ni makhulafa watatu min al-Abbasiyya. Imtuhinatil umma mihnatan azimatan. Umma ukatahiniwa kipindi hicho mtihani mkubwa, bil Jahmiyya wal Mu'tazila wa ahli ad-dalal. Kwa mapote ya Jahmiyya na Mu'tazila na watu wapotovu, watasallatu ala ahli sunna na wakawavamia, wakasalitisha juu ya ahli sunna wakawavamia, wakawa na watesa na kuwasumbua. Walakin katab Allahu al-aqibata lilmuttaqin, lakini Allah aliandika mwisho mzuri kwa wenye kumcha yeye. فصبر الإمام أحمد رحمه الله. أكسبيل الإمام أحمد وصابر ناك لزميانا نصبر وتحمل الضرب ناك فوميليا مفيجو والسجن نا جريزا والمتاعب الشديدة نتاب زلزقوا قبوة سنة التي لا تطيقها الجبال تبو أنبازو هزي هزيوزنا مجبال ملي ما يوز مستحمل. فرفع الله مكانته الله أكن ينوى سهم ياك ودرج ياك وأعلى منزلته أكيك جول رجياك وصار إمام أهل السنة أهل السنة بحق ناكاون إمام أهل السنة وحق. فلا يرفع أحد رأسه بالسنة هاكون يوت من يكون ينوك جوتاك والسنة وراية السنة نيلي بالدرة يا سنة إلا واعتز بانتمائه إلى هذا الإمام العظيم إسبقوا تجتكوزا وقلنا بشقواك فإمامه ينبين الفكوز ليوم تكسم مين امتوى السنة لزيمة مرانينجي لزيمة أمتاج الإمام أحمد حتى كما السي حنبلية كتك فقهياك لكن أترجيه كتك سنة إمام أحمد وسبابه يكيلي أنتوى تسمامية كتك كفندي هيتي كده توهدومنا الله كم ينوى درجة وقل يكوفو ملية كتك. أعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة كما قال بعض السلف وتوقع ونسيم ويما دو بيتا الله ليتينغوبو وإسلام كو أبو بكر سيكو البرتد ديوات الففريق امتومي كنا مقابيلة مينجا الارتد يكازوية كتوى زكا وكسيما الكتوى كمبلكيا كسفريك كويتو نرجيها كتكالين ذاتو زا أصلي نالاتو كويتنا زكا. أبو بكر رضي الله عنه أقواتا لازم قد تموكي عمر لكو مزيتو قد كجمه رضي الله عنه لكن أبو بكر كما بيستيوزي كتفوتشا بين يا صالة زكا كتو لكي موجة كوي انتوافقية فتة والرتدي انتوافقية فتة ونكوزوية زكا كوي كل كوافقية فتة نكوسماما يكاوين وقرودي كتفوساوة كوي وقسيمة مع علماء أعز الله بالإسلام أعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة سكوات والفنال والفرتد مكابيلة يعني وبأحمد يوم المحنة نقول إمام أحمد سكو يعني فتنة فتنة أمبايو لكوا نفتوى موجة بعد موينجين على أوليزو نيبي موقفية فوكسيانا قرآن قرآن نكيوم بسكو من تقوى وقوى نفتوى إمام أحمد أسامي تو إلي مباري جامبو لبيتي لكن يكاسماما كاتك مسمامواك أولي أولي نعبا كنا تفصيل mbaje mtu alikuwa ametezwa nguvu baadhi ya wakati si anaweza akasema jambo na moyo wake wa kalbuhu mutmainnun bil iman sele kuja sahaba mbele ya mtume akamwambia rasulullah analia nimekutukana nimekutusi nimemtaja allah vibaya kwa sababu ulikuwa kuna adhabu na teswa akamwambia vipi ulikuwa moyo wako wakati unayafanya hayo akamwambia moyo wangu umetulizana allah kateremsha aya kuthibitisha hayo إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فسامت نزق سامة قوانين يا فالي مم أحمدي أكتسيكا أكتابيكا قدك حالي كما هي عنجي سيمة جنبو لنجيشا حالياك هيكوا قدك حالي هي فسابيين إمام يقتدى به أنا فاتوى قولياك ناثيري وتوينجين حكونا جنبو لكرب ديوما ولكو kufanya ikrahi au kufanya mtu ambaye ni mukra kama ametezwa nguvu hapa lazima ilikuwa anawajibika asimame kwa sababu kusimama kwake ndio kuna kusimama kwa sunna na wale awam wakajua kwamba huyu amesimama katika haki ama mtu mwingine ambaye hana athari anaona adhabu mimi siwezi basi lakini kuna mtu ambaye kule kunyumba kurudi nyuma kwake inafanya watu wengine wakajua kwamba ule ndio msimamo wa sawa. فالقرآن على سما وجزاه أحسن الجزاء الله ملبي برهمني فالقرآن والسنة يدلان على أن القرآن كلام الله قرآني na sunna vinajulisha kwamba Qurani maneno ya Allah, takallama bihi, amezungumza kwayo, amezungumza kwa Qurani, kinyume na vile ambavyo tulikuwa tukisomeshwa zamani kwamba Allah alimsemesha Nabii Musa sauti ikaondoka katika mti, au alikuwa anaiumba sauti alafu ile sauti, mimi namkumbuka mpaka ile mwalimu alikuwa akisomesha, ile sauti ndio inamsemesha Musa au mti, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'buduni. Musa mtu unamwambia, Musa mimi ndo Allah, hapana mola isipokuwa mimi, niabudu mimi. Hii ni itikadi batil. Itikadi hii ni batil, kuamini kwamba mola wetu ni bubu hasemi, bali Qur'ani ni maneno ya Allah, takallama bihi, amezungumza kwayo subhanahu, au hahu ila Jibril, ambayo amefunua wahi kwa nani? Kwa Jibril. Na hapa kuna itikadi ambayo shekhe kwenda kaitaja ya Ashaira. Ashaira wamefanya tawili katika hii, wanasema kwamba Qur'ani ni kalamu Allahi an-nafsani, kalamu an-nafsani. Nini maana kalamu an-nafsani? Ni maneno ya Allah yanayosibishwa kwa Allah, lakini sio kama kazungumza, lakini ni maneno, maana yake ni yake. Wanasema ni kama vile bubu, ni kama vile bubu ama akiandika au akiashiria njoo. Kwa hiyo inakuwa maneno yake ni yale, wewe hata ukisema kwamba amesema njoo, lakini pengine hakusema au aliashiria. Kwa hiyo anasema maneno ya Allah, yale maneno Allah ameyaweka kwa Jibril, Jibril ndo akampa Muhammad, au aliandika Allah moja kwa moja kwenye lauhi al-mahfuz, alafu Jibril akachukua kwenye lauhi al-mahfuz akampelekea Muhammad. Hiyo si itikadi ya sawa, kwa sababu asli, ukiambiwa mtu takallama, asli yake ni kwamba amezungumza kwa herufi na sauti. Na ndio maana ikija wanazungumza ikawa inamaanisha wanazungumza kinyume na kile ambacho kipo mdomoni, ndani ya nafsi zao kuna kuja karina, kiashirio cha kuashiria kwamba si maneno ya mdomoni, ni maneno ya moyoni. Allah anasema wayaquluna bi anfusihim, au wayaquluna fi anfusihim, na wanasema ndani ya nafsi zao. Lakini ikija wakiwa wanazungumza tu hutajwa tu wayaqulun, wala haiji fi anfusi. Tumeelewana? Kwa hiyo wanasema hadha kalamu Allah, kalamu nafsani, ni maneno ya ndani, sio kwamba Allah amezungumza, bali yale maneno kweli ni yake Allah, na ile maana inatoka kwake, lakini harufi na sauti Allah kufanya hivyo. Wa Jibril ballaghahu ila Muhammad, na Jibril akaifikisha kwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu yatakallamu mata shaa wa idha shaa, na Allah anazungumza muda utakao na atakapo. Sifa ya al-kalam, sifa ya al-kalam kwa Allah ipo namna mbili. Kuna sifatun fi'liyya, kuna sifatun fi'liyya, na kuna sifatun dhatiyya thubutiyya. Allah sifa zake wanaviona zikia katika sembi. Kuna sifa za Allah za dhati, la tanfaku anhu fi waktin duna wakti, hazitoki kwake yeye katika wakati pasi na wakati mwingine, wakati wote anasifika na sifa hiyo. Allahu alimu, Allahu hayyun, Allahu qayyum. Sawa, Allah ni msimamizi, Allah yuko hai, Allah ni mjuzi. Sio kwa maana kuna wakati anakuwa na elimu, kuna wakati hana elimu, kuna wakati ana ujuzi, kuna wakati hakuna ujuzi. Na kuna sifatun fi'liya, sifa za kimatendo, tunamsifu Allah anateremka, tunamsifu Allah atakuja siku ya kiyama. Kwa hiyo katika sifa hii ya al-kalam inaingia kote kuwili, kwa sababu Allah dhati yake ni mwenye kuzungumza. Dhati yake Allah, asli dhati yake Allah ni mwenye kuzungumza. Na pia inaingia katika sifa tu al-fi'liya, kwa kuwa Allah anazungumza wakati fulani pasi na wakati mwingine. Alimzungumzisha Nabii Musa, akamzungumzisha Nabii Muhammad, atawazungumzisha watu siku ya kiyama. Kwa hiyo kwa kuwa kunafanyika wakati pasi na wakati mwingine na ikhtiyaria, inakuwa ni sifa tun fi'liya, lakini asli pia wakati huo inakuwa ni sifa tun ذاتيه kwa kuwa Allah anasifika na jambo la kuzungumza kama anavyosikifika na usikivu na uoni na uhai na elimu na mfano. الله يتكلم متى شاء واذا شاء كلامه الذي لا تفنيه البحار نمنه يعني يلي ambao hayamalizi na bahari kullau kana albahru midadan likalimati rabbi sema law kama bahari ingekuwa ni wino wa maneno ya mola wangu la nafida albahru ingemalizika bahari qabla an tanfada kalimatu rabbi qabla yakumalizika maneno ya mola wangu walau jina bimithlihi madada hata kama tungeleta mfano bahari hizo wino mwingine basi ungemalizika tu na maneno ya Allah hajamalizika. Famin kalamihi, basi miongoni mwa maneno yake Allah, alkutubul munazzala, ni vitabu vilivyoteremshwa, islahi albasar, kwa ajili ya kuwatengeza viumbe, kuelekeza islah, walihidayatim, na kwa ajili ya kuongoza wao, walinqidhaihim walinqadhihim min adh-dhalal, na kule kuwa okoa wao na upotevu. Vitabu vimeletwa kwa ajili ya kuwatengeza viumbe wote, kadhalika kuwaongoza katika njia ile kwa ya sawa, na kuwaokoa, walinqadhihim, na kule kuwaokoa min adh-dhalal, na upotevu. Walilmaqasidi والغايات الحكيمه نبي مليتوا kwa makusudio na malengo yenye hikma alati la ya'lamuha illa hu subhanahu wa ta'ala ambayo hayatambui isipokuwa Allah litakasika hadha min rahmatihi hii ni katika rehema yake Allah wa min hikmatihi na katika hikma yake wa min muqtadhayat rububiyatihi na katika vile vyenye kuhukumiwa na ule ulezi wake rububia yake ومن مقتضيات ربوبيتنا katika vile venye kuhukumiwa na ulezi wake ayuhiya ila ar-rusul ni kule kufunua wahi kwa mitume wayunazzilu ilayhim al-kutub na kuwateremshia nini vitabu wayunazzilu ilayhim al-kutub na kuwateremshia vitabu litusliha biha hayatahum ili vipate kuwatengezea wao, kuwasilishia wao, manake kuwatengezea uhai wao, au unaweza kupita litasluha biha hayatuhum, yapate kusilihi kwa vitabu hivyo maisha yao. Watastaqimu alaiha hayatuhum, na yapate kunyoka yale maisha yao, uhai wao. Wayataahaluna biwahi hadhihi alkutub, na wawe wanastahiki ahal. Miongoni mwa maana ya tamko la ahli kuwa mtu anastahiki jambo fulani ni ahli muhili au muahal bil ilmi, ameandaliwa kwa ilmu. Nasema nahmaduhu wa huwa lilhamdi ahlu, tunamhimidi Allah naye kwa himidi ni mwenye kustahiki. Kwa hiyo ahlun ina maana ya mke, ahlun ina maana ya watu, ahlun ahyanan ina maana ya mtu mwenye kustahiki jambo. Elewana? Ahyanan ina maana kwamba yule mtu anastahiki, yani ameandaliwa lile jambo analiweza. Wanasema fulani ni muahal bihadhihi almas'ala, kweli huyu mtu ameandaliwa kwa masala haya. Kwa hiyo na wakawa ni watu wenye ahliya, wenye ule uwezo, wenye uwezo biwahi hadhihi alkutub, kwa wahi wenye kuandaliwa au wako tayari kwa wahi wa hivi vitabu. Walamali biha, na kufanyia kazi. Wamekutadhaha, na kile chenye na yale yenye kuhukumiwa na vitabu hivyo. Lidukhulil janna, wakawa na ahliya ya kuingia wapi katika pepo. Wa mardhati rabbil alamin, na kumridhisha mola wa ulimwengu. Wa man khalafaha, na yule ambaye atakaye vikhalifu vitabu hivyo, khalafa kenda kinyume na hivyo vitabu, waanadaha na akavifanyia inadi, takumu alayhi alhujja, vitasimama vitabu hivyo juu yake, vitakuwa nini, vitakuwa hujja. Wayastahiqu jazaa'u alkafirin walmutakabbirin, na mtu huyo atastahiki malipo ya wale makafiri na watu wenye kiburi. malipo yao ni yapi? Wa huwa alkhuludu fil nar, nayo ni kukaa motoni milele. Kama tahaddatha Allahu an dhalika, kama Allah alivyolizungumza jambo hilo. Kwa hiyo Qur'ani ni maneno ya Allah, ametamka maneno hayo, Jibril akayasikia akamfikishia Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume ni akawafikishia watu. والقرآن كلام الله، الله تكلم به سبحانه وتعالى، الله مزنقوم زكوايو. والكتب المنزلة كلام الله، نفتاب البترمشون منينو يا الله، أوحاها إلى عباده، أم يفنوا وحيكوا وجواكي، أوحاها إلى عباده، ما ينهايو الله يفنوا وحيكوا وجواكي، وكلم موسى تكليما. Na Allah akamsemesha Musa kwa maneno. Tumekujana na Qur'an. Wakallama Allahu Musa. Mmoja katika ahlul bid'ah akasema basi aya hii kwa kuwa Musa ni ismu ambayo haidhihiri ile haraka yake, iwe fa'il iwe maf'ul iwe majrui, kwa hivyo Musa inakadiriwa. Akaambia basi unaonaje tukaipita sisi kwenye kiraa chetu, iwe wakallama Allaha Musa taklima, iwe Allah ndo maf'ulu bihi alafu Musa ndo fa'il, na Musa akamsemesha Allah kwa maneno kupinga ile sifa ya Allah akamsemesha Musa au Allah kuzungumza. Akamwambia hii tutaweza kuipinga, lakini ile nyingine wakallamahu rabbuhu, ambayo hapa haina ta'wil zaidi ya kuwa rabbu ndio fa'il, kwa sababu maf'ul bihi hapa ni muqaddam. Wa kallamahu rabbuhu, huwezi kusema wa kallamahu rabbahu, hilo hai inapotangulizwa maf'ul bihi maana yake anakuja mbele atakuwa ni fa'il, anakuwa katika njia dhamir, maf'ul bihi ameunganishwa. Wa kallamahu rabbuhu fabuhit, sawa, hana namna. Kwa hiyo anasema wa kallama Musa taklima, Allah akamsemesha Musa kwa maneno. Wa kallama Muhammadan laylat al-Isra, na akamsemesha Muhammad katika ule usiku wa Isra alayhi salatu wassalam. Wa yunadi yawm al-qiyama, na Allah tanadia siku ya kiyama, anasema aina shurakai, wako wapi wale washirika wangu, Allah tanadi. Wa idnada rabbuka Musa, nakumbuka aliponadi Mola wako kumita Musa, ani til qawma al-zalimin qawma fir'aun, an-nida'u kunadi la yakunu illa biharfin wa sautin, hili jambo haliwi isipokuwa kwa herufi nani, sauti. Kwa hiyo sisi tunaamini kwamba Allah amezungumza kwa hii Qur'ani kwa sauti na herufi zenye kusikika. Allah amezungumza kwa hii Qur'an kwa sauti na herufi zenye kusikika. Amesikia Jibril, Jibril akaichukua akampelekea Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hii ndio aqida ya ahli sunna. Na wala tuamini kwamba Mola wetu sisi ni bubu, kwamba hasemi, kaumba sauti. Lijuaje? Na Allah akasema yeye ndo anazungumza. Kala anasema la yakunu illa biharfin wa sautin yaliqu billah, la yushbihu sautan wala hurufan wala kalama al-makhluqin, haifanan sauti yake Allah na sauti wala hurufi wala maneno ya viumbe. Fallahu yatakallam, kwa hiyo Allah anazungumza. Wal kalamu sifatul kamalin, na kuzungumza ndo sifa ya ukamilifu. Na ndo maana Allah alipokuwa akizami ile miungu ya washirikina alikuwa anasema haisikii, summun bukmun, haisikii chochote ndio ambayo wanaiomba. Kwa hiyo kuzungumza ndio sifa ya ukamilifu, na Allah ni mwenye kusifika na sifa za ukamilifu, sio sifa ambayo ndani yake kuna upungufu. Sifa za Allah la naqsa fihi biwajhin min alwujuh, hakuna mapungufu ndani yake kwa namna yoyote, kwa sababu majina ya Allah ni asmaul husna. Majina ya Allah ni mazuri mno, ni mazuri sana majina ya Allah. Fal jamadu la yatakallam, jamad ni kitu chochote kigumu, hakizungumzi. Walhayawanat la tatakallam, wanyama pia hawazungumzi. Wahiya ahattu min albashar, nayo ana hadhi ndogo kuliko nani? Binadamu. Ahat, hadhi yake ni ndogo ukilinganisha na wanadamu. Alladhina yatakallamun, wale ambao wanazungumza. Fallahu karrama al-insana wa kammalahu, Allah amemkirimu mwanadamu na akamkamilisha. Wa min kamalihi wa akmali kamalatihi al-kalamu alladhi tamayyaza bihi ala sa'ir al-makhluqat. Ndiyo anasema, na katika ukamilifu wake huyo mwanadamu, na ukamilifu wa ukamilifu wake ni maneno ambayo kwayo amejipambanua na baki ya viumbe wengine. Au kuna viumbe wengine mnasikia nyewe wanazungumza, wanafahamiana, ng'ombe na ng'ombe wakasimama pale, vipi wa kwantonea eh, tukate ng'o, tukate hii, hawazungumzi. Hichi kitu Allah amemkamilisha kwacho mwanadamu, japo kuna watu akili zao punguani wanasema asili ya mwanadamu ni sokwe. Alafu wengine wachukua mshahara wanasomesha watoto watu huko skuli. Mwanadamu alikuwa sokwe, alianza kujua shii kadha wa kadha. Lakini mwanadamu katika mambo yenye kumtofautisha na wanyama, kwamba yeye mwanadamu anazungumza, ni kiumbe alikuwa akili na kuzungumza. Fallahu alladhi a'ta al-bashara wal-mala'ikata wal-jinna al-uqala a'tahum hadhihi al-qudra 'ala al-kalam. Allah ndo ambaye aliwapa viumbe na malaika, viumbe banake wa kibinadamu na malaika na majini, ambao ni al-uqala, wote hawa ni wenye akili. A'tahum hadhihi al-qudra, Allah amewapa huu uwezo. Ala al-kalam, juu ya kunini? Kuzungumza. Wa sifatu al-kalam min sifati al-kamali, na sifa ya kuzungumza ni katika sifa za ukamilifu. Sifa ya kuzungumza ni katika sifa ukamilifu. Kwa hiyo wallahu kamilun yahabu min kamalihi liman yashau min ibadihi, na Allah ni mkamilifu, anatoa hiba kwa amtakaye ya ukamilifu kwa viumbe wake. Wallahu kamil, na Allah ni mkamilifu. Yahabu min kamalihi, anatoa hiba ya ule ukamilifu wake, liman yasha, kwa amtakaye min ibadihi, wa makhluqati, na viumbe wake. Fahiya sifatu kamal, kwa hiyo hiyo ni sifa ya ukamilifu. Tukisema sifa, maana yake Allah ni mausufu mwenye kusifiwa na sifa hiyo, kama wanavyosema ilmu. Sawa, ilmu ni sifa, kama wanavyosema rahma, kama wanavyosema kudra. Hakuna kiumbe kinachoitwa ilmu kwamba iko sasa na miguu minne, imezikwa wapi kule, tafufuka, hakuna kitu hicho. Kwa hiyo Allah ni mausufu bil ilmi. Kwa hiyo ilmu ni sifa, sio kwamba imesimama kwa dhati yake ikawa ni kiumbe chenye kujitegemea. Kadhalika kuzungumza ni sifa, sio kiumbe chenye dhati yake, chenye kusimama kikao kinajitegemea umbile lake. Kwa hivyo na ni sifa, na ndio maana unakuta inafaa kuapa au kuomba kwa sifa ya Allah, mtu akaapa kwayo. Mtume anasema birahmatika astaghith, si ndio? Birahmatika astaghith, kwa rehema zako nahitaji msaada, wokovu. Kadhalika tunaomba katika dua, a'udhu bikalimati llahi, najikinga kwa maneno ya Allah, kwa kuwa ni sifa, na sifa inabeba mausufu yake, sifa ya mausufu. Ingekuwa maneno ya Allah ni kiumbe, ingekuwa mtume kiingia kwenye ushirikina, kwa sababu alikuwa anaomba a'udhu bikalimati llahi, na kalima ya Allah sio kiumbe. Kwa hiyo tungesema kwamba kalimatullahi ni kiumbe, ingekuwa mtume katika ulinzi kwa nani? Naelewa, kwa kiumbe. Hizi zote ni katika raddi za kuwajibu ahlul batil, makhawarij wa kibadhi na wengine wenye itikadi hizi. Kala nasema fahiya sifatun kamal, al-ilmu kwa mfano sifatu kamal. Kwa hiyo Allahu ni alim, si ndio? Kwa sababu ana ilmu, kwa sababu kila jina la Allah ndani yake linabeba nini? Sifa. Kila jina la Allah ndani yake linabeba sifa. Ukisema alimu, ndani yake kuna sifa ya ilmu. Rahimu, ndani yake kuna sifa ya rahma. Al-qudratu sifatu kamal, فالذي يسلب عن الله الكلام عن الله الكلام والعلم والقدرة هذا تنقص الله غاية التنقص. يلي أنبيا نمبوكونيا الله أنا بوكونيا كو الله منينو أقسم الله زنغومزي نعلمو نوويزو هو ممدوغيشا الله وكم وكم دوغيشا أقسم الله زنغومزي أنا فنياجي بوبو أو الله أنا علمو وصاب كنا كنا بوتي كتك معطلة ونتلوش صفة الله ونسمع تعدد الصفات تعدد الصفات تستلزم تعدد الذوات ikiwa sifa ni nyingi maana yake itakuwa wenye kusifiwa nao pia ni wengi kwa hiyo wakawa nakanusha sifa zote kwa Allah wanasema Allah ni samiun bila sami Allah ni alimun bila ilm Allah ni qadirun bila qudra wao nakanusha sifa Allah ni msikivu lakini hana usikivu mjuzi hana ujuzi kadha yani watu wengi wamekufuru wakaingia katika porogoyo kwa sababu ya kutumia akili zao katika masuala haya ndio maana talib alilm hatakikani kutafsiri aya au hadithi kwa kutumia akili yake na ndio ambao kwa tukifanya katika enzi za harakati mtu katoka yeye kishamaliza form 6 tu basi akifika anachukua msafu Abdalla Farsi ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك الكافرون فاولئك الفاسقون watu wako ndio hivyo makafiri waovu hapo sasa pengine kutuba nzima zimesomwa aya 3 au 4 lakini Kiswahili kinachoenea humo cha kukufurisha watu mpaka unatamani utoke asali mambo hana nafasi kwa sababu ni kutumia akili na hapo ndio sehemu ambayo watu wengi wanapotea mtu kutumia akili yake katika kuitafsiri Qur'ani hakuna uhodari lazima urejee yale ambayo maulama wamesungumza ndio watu wengi wakapotea katika sifa za Allah kwa fikra zao qala nasib walamma qala ahadu kufari quraish in hadha illa qawlu albashar zama alqusaima mmoja makafiri wa quraish haikuwa hii Qur'ani isipokuwa ni kauli ya binadamu ni kauli ya kiumbe hii قال الله تعالى الله قسما سأصليه سقر لتمتيه katika moto wa sakar kwa nini innahu fakkara wa qaddara faqutila kayfa qaddar yeye alifikiria na kadiria mambo kapima basi kuangamia kukoje namna vile alivyokadiria faqutila kayfa qaddar ameangamia namna gani amekadiria thumma qutila kayfa qaddar kisha kaangamia namna alivyokadiria thumma nadhar kisha kaanza kutazama watu kwa sababu watu wanamwambia mbona ni asifu maneno haya kwa sababu yeye baada ya kwenda kumsikiliza Muhammad aliyosema akasema wallahi haya maneno ya Muhammad la ya'lu wa la yu'la alayhi haya maneno yatakuwa juu na wala hayatokaliwa juu kwa sababu hii Qur'an ndio maana Allah kwa hikma zake akawapa challenge makafiri walete mfano wa Qur'an walete sura ya Qur'an walete aya 10 za Qur'an walete aya 1 ya Qur'an yote yameshindwa na walipelekewa watu ambao walikuwa na fasaha kwa maana ya kalima fasaha bulagha ni watu ambao balaghiyuna ni watu wa balagha manake hawakosei ni watu wenye kutunga mashairi ni watu lakini walishindwa kuleta mfano wa Qur'an kwa sababu ni maneno ambayo hayakuzoeleka kwa wao katika utaratibu uliotumika wa Qur'an ni maneno ambayo sio ya Muhammad. Sasa huyo alipoyasikia maneno ikawa kila mmoja akisikia ile maneno aona kwamba haya kweli ni maneno ya kiungu. Paka baadhi wanaambizana. Ile maneno umesikia? Yaani sio ya Muhammad, kwani wewe hujui kama si ya Muhammad lakini hatumfati. Ikawa sasa kuna ile inadi kwamba hafati. Sasa alipoyasikia mmoja akasema kafiri akasema innahu la ya'lu wa la yu'la mwisho maneno akasema haya yatakuwa juu na wala hatokaliwa wenzake wakamkebehi na kumuona kwamba ameasifu maneno hayo kwa inabidi atamke maneno ya kufanya kauli yake iondoke katika yale ya kuyasifia ndio Allah anasema innahu fakkara wa qaddara faqutila kayfa qaddar thumma qutila kayfa qaddar thumma nadhar kisha katazama ثم عبس وبصر، ثم عبس، عبس يكون جوشا، وبصر سيكون كسيف، ثم أدبر واستكبر. ثم أدبر، أدبر كيف مقوم قرآن، واستكبر كشك فني كبور، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. أقسم هي كوا هي اسمه قاني وشاوي تو قليو ريفيوا، إن هذا إلا قول البشر، هي كوا هي قرآن اسمه قاني قولي كيوم به. الله قسم سأسليه سقر، قول البشر مخلوق وكسمني قولي كيوم بمناك يوم به. فتعوده الله هذا الوعيد الشديد، الله أكم كميه وما كميه هيا مكالي منه على هذا الطعن في هذا القرآن، يوم تسيها يجي القرآن بأنه سحر قم بقرآن يوتاوي، وبأنه قول البشر نقوم بقولي أنا يكيهم. هذا تنقص فوقني كدوغيشة وطعن في هذا القرآن، نكويتوسي قرآنه الذي هو كلام الله أمبوني ما ينوي الله، أنزله الله لهداية البشر، الله يترمشك وجل يقوم غزفهم به سبحانه وتعالى، وليس بمخلوق نسيكم. لأن المعتزلة والجهمية والباطنية مشيها وباطنية، لأن قالت أخبط طوائف الشيعة باطنية ونسيمها وانا اتكادي يقوم بها آية هزي زوت زي زرنفة زينا مانا مبيلي مانا يا ظاهر مانا يا باطن. Kwa hiyo ile maana ya batin inawalenga wao tu, na ile maana ya dhahir inawalenga watu wengine. Kwa hiyo wao hawasali, hawafungi, hawafanyi mambo yote kwa kuamini kwamba maana ile ya batin ndio inawahusu wao. Sawa, ni katika akhbathu at-ta'if, mapote machafu zaidi katika mapote ya Shia. Naam. Wala katafsiri anasema إنه فكر وقدر الفكرية ناك قدرية فيما مناك وقتل كيف قدر ناميان غمية نمنا الفكرية أو البقدرية أو الفثيمة، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس، عبس كان بسيما لكي يكون جاء أوسو وبصر، بصرني تسريكة أو كنونة هذا رجب الكثير كالوح أو كريم. نندريان بيت، لأن المعتزلة والجهمية والباطنية والروافض والخوارج وكل فئات الضلال نما قوتيوتي وقوتيفو تختلف مقالاتهم ومؤداها أن الله لا يتكلم زنا تفوتيانا قولي زوت هابو قد كم سمم مموجة لكن مشو هباري يوتي قم بالله زنغمسي يعني كلا مموجة كبينجا ونمنياك شدنا لوانا؟ Kila mmoja kwa sababu wao hawajapinga hizi habari kwa mujarrad ya kupinga tu, wao wanaona yunazihuna Allah ani naqais, wanamtakasa Allah na haya mapungufu, kisema Allah na mkono Allah ana mkono, kwa sababu wao wanaona kusema Allah na mkono manake unamdogesha, umemfanyia tajisim. Ndio maana wanawita ahli sunna mujassima, mujassima manake ni mwenye kutia viungo. Sawa. Kwa hiyo unaweza kukuta kauli ya Ibadhi sio kauli ya Ash'ariyya. Kauli ya Ash'ariyyu sio kauli ya Mu'tazila au Sufiyya. Lakini wote lengo lao ni kumtakasa Allah. Na wote wako dhidi ya Ahli Sunna. Ahli Sunna wako pale pale. Sisi tunaamini maneno kama yalivyokuja na tunaelekeza ule ukaifia wake kwa Allah, lakini haya yaliyokuja ndio yaliyothibiti. Ndani ya Qur'an, ndani ya Sunna. Tunatamka kama alivyotamka Mtume. Hatuulizi na tunaamini katika hali ya wajib. Khalas. Lakini wao wakajizonga. Mara huyu anasema sijui ateremka rehema, mara huyu anasema ateremka amri yake, mara yule kule anasema ateremka malaika, mara huyu anasema Allah ateremsha tu ule ukarimu wake. Ahli Sunna kwa pale pale anateremka ni Allah. Sawa? Anasema wa kullu fi'atin dalal. Takhtalifu maqalatum. Zinatofautiana kauli zao. ومؤداها lakini ile maana yake ya mwisho anna Allah la yatakallam, kwamba Allah fanyaje hazungumzi. Hatta al-asha'ira ta'atharu bil-mu'tazila, mpaka asha'ira. Asha'ira ni hawa ambao tunaishi nao katika miji yetu, hawa itikadi yao ni asha'ira, wanathibitisha sifa sita tu kwa Allah, basi zilizobakia zote zifanyia tauni. Na ndio maana wanakuta sifa ya ar-rahma waikubali kusema Allah ni rahim, mpole, wanakwambia kusema mpole maana yake kama ana huruma, kama kuna dhaifu kwake yeye, kuna udhaifu, na hii sifa si ya Allah. Kwa hiyo nini maana yake neema? Sasa kuna tamko la al-mun'im, Allah anamneemesha mja wake, ipo, lakini kuna rahma ambayo ni katika sifa zake. أوائلهم كانوا يقولون الكلام هو صفة قائمة بذات الله سبحانه. ومنذ واو walikuwa kisema kwamba Qur'ani ni sifa iliyosimama kwa dhati ya Allah. Lakini هذا القرآن ليس كلامه لكن قرآني هي سمنه yake, وانما هو حكاية لكلامه, لكن ni masimulizi ya maneno yake. Nini maana masimulizi? Yaani mimi na maneno nikaelezea kwa namna ninayoifahamu, wewe ukasimulia kile kilichokiwa na kiashiria, lakini mimi mwenyewe sikuzungumza. Ndio nikasema ile kule maana kalamu an-nafsani, kwamba Allah alikuwa ana maneno yeye mwenyewe, Allah ana maneno. Halafu ile maneno yake akayaleta kwa ujumla, ima akampa ilhamu Jibril au akaandika kwenye lauhi mahfudh, alafu Jibril ndo akayachukua. Imeeleweka? Wa inma huwa hikayatu likalam wa kalamuhu sifatun qa'imatun bi dhatihi, na maneno yake ni sifa iliyosimama yenyewe kwa dhati yake, laisa bi harfin wala sautin, sio harufi wala sauti, walakin ma takallama, lakini Allah kufanyaje hakuzungumza. Kwa hiyo anasema hadha alquran laysa kalamuhu, qurani hii si maneno yake. Nasalullah alafia. Hii ndio itikadi ya ashariya, lakini ya mwanzo katika jambo la maajabu katika miji yetu. Ukipinga mambo ya hikma, mambo ya maulidi, hawa bwana wanakuja na madhehebu mapya katika miji yetu, hawana hikma, hawana ustaarabu. Madhehebu gani? Madhehebu ya Imam Shafi'i. Mbona Imam Shafi'i hamumpati kweli? Sasa Imam Shafi'i kwanza akubali mambo ya wala mambo ya matanga ni katika mtu ambaye amepiga vita, wala mambo ya kujengea makaburi zaidi ya shibri moja, lakini hayazungumzi. Lakini nyinyi mmempinga Imam Shafi'i katika akida. Kwa hiyo wanakwambia sisi ni fiqh al-Shafi'i, akida al-Ash'ari, kama vile anavyosema Dr. Yusuf al-Qaradhawi, qaradahu Allah bil bala, anasema ana fiqh Taymiy. Mambo ya kifiki mimi ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lakini katika masala ya aqida na masala mengine na maitikadi yake, mfano maneno hayo yake. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kumkuta mtu anamwambia mimi bwana mimi ni ahli sunna kwenye haya, lakini kwenye haya mambo ya jihadi, kwenye si mambo ya manhaji mimi huko siko, lakini mimi ni ahli sunna. Sasa mtu mwingine akishakuta mtu akakamata kitabu cha Aqidatul Wasitiyya au akakamata kitabu cha Tahawiyya au kuna watu wanasomesha Bulughul Marami misikitini, wanasomesha Riyadhus Salihin. Riyadhus Salihin kitabu wanasomesha mtu yote, hata watu wa bid'a wanasomesha kitabu hicho, lakini wanakuwa na mipito yao. Kwa hiyo mtu anaweza kusomesha Aqidatul Wasitiyya hii, lakini akawa na mipito yake katika sehemu za shubwa, anaingiza shubwa zake, kwa sababu maikhwani pia wamegawika. Kuna maikhwani wenye mlengo wa kisufi lakini Hasan al-Banna, na kuna maikhwani ambao wenye mlengo wa Qutubiyya, wana fikra za Saidi Qutb za takfiri, wana fikra mbalimbali, na kuna wengine unaweza kukuta mtu Sururiyya. Kuna ikhwani ambao ni ikhwani Sururi, yani akida mko sawa 100%, lakini katika manhaji anakuambia kwenye manhaji hawa tuwaache, la yaarifuna fiqh al-waqi', akina Albani sijui Ibn Baz sijui Ibn Uthaymeen, ha tambui mambo yalivyo, kompyuta hajui kutumia, ha la yaarifuna fikha alwaqi'a, hawaachwe kwa hapa. Kuna mambo yameendelewa, ndio maana Sheikh Albani na risala yake inatoka fikhu alwaqi'a. Sasa tuelezeni nyie, si madaktari wewe, umesoma udaktari, umesoma daktari, una mambo ya kidaktari. Sasa wewe elezea ule udaktari, si tutakuelezea katika sheria dini. Uelezea kompyuta wako, si uliosomea huo engineering, elezea halafu tuzame sheria dini inasemaje. Sasa kuna watu akili zao wanataka kile cha dunia alichokisoma yeye na kila shekhe akisome kile, haji kitu ale, kwa sababu ikaajiriwa na ana kimshahara wake pale, kana kinjiozi kimoja hivi cha wazungu wazungu, sio yake, namlipa sio laki moja na nusu, yani basi. Kwa hiyo kila mtu yeye mbavu kwake. Sasa sote tusome huko, hawa watoto madrasa watasomesha nani? Watoto wenu misikitini watakaa nani? We soma, shughulika na dunia yako, pata cha halali, mwenzako anafanya jingine. Lakini kuna watu walazimisha kwamba lazima watu wote tuwe madaktari, tunataka madaktari wa Kiislamu. Kwa nini wale wako mitaani makafiri? Wale za mzee mmoja pale waweza kukuta kama fika watano sijui au kumi, tuchukulie wengi kumi. Haya, ukishatibiwa na Muislamu kuna kitu gani kingine? Si ndio watu wanasumbua huko, enda mtu hata salamu haijui kuitikia. Hii ndio hali ya baadhi ya watu. Almuhimu, Sheikh alikuwaje ngafika huko? Sasa haya, hadha alquran laysa kalamu nasalu Allah la wa min awakhir alashaira man sar ayat kasema ashaira. Sasa miji yetu sisi huku wanasema si itikadi yetu ya Abu Musa al-Ash'ari, ya al-Hasan al-Ash'ari, ashaira Abu al-Hasan al-Ash'ari, hali ya kuwa huyu ni katika ahli sunna aliyetarajia na madhhabi yake akayawacha akaingia katika sunna. Na hawa wanawasilisha baadhi ya sifa sita, tuje kuzitaja sita tu wako nazo, baki zote wanazipinga. Na hizo sita baadhi yake wanazifanyia ta'wil kama anavyosema Sheikh Ibn Uthaymeen. Lakini naona kwamba na hii itikadi hii takriban Afrika, hii itikadi ya shaira ni Afrika, yani sehemu nyingi Afrika wanaitikadi hii. Natambua wale mawahabi wale wanamtia Allah mikono. Haya, anasema lakini wa mwishoni wale ashaira, man sarraha bi anna alqur'ana makhluqun ma'a al-asr, wale wa mwanzo walikuwa wana maneno fulani hivi kwamba Qur'ani hii ambayo tuko nayo sio maneno yake Allah, lakini ni hikaya, ni masimulizi ya maneno yake. Lakini hawa walokuja mshoni hawa wao wakikawazi moja kwa moja kwamba Qur'ani sio maneno ya Allah, ni Qur'ani kiumbe, maa al-asaf kwa masikiti. Fal Qur'anu laysa kalamu Allah laysa bimakhluq, kwa Qur'ani ni maneno ya Allah sio kiumbe. Wa kalamu Allah kulluhu laysa bimakhluq, na maneno ya Allah yote sio kiumbe. Wa haulai lamma bada'u bihadhihi alfitna, na hawa zama walipoanza fitna hii yakuluna wanasema kalamu Allah khalaqahu bighairi mahal, maneno ya Allah ameumba Allah basi na sehemu. Wayakuluna kalamu Allah, na huko anasema maneno ya Allah, kalamu Allah, lakinahu kama taqulu, lakini wao wanasema kama wanavyosema vile, naqatullah, ngamia wa Allah, si ndio? Fayakuluna wao wanasema naqatullah wa baitullah, ay min idafati almakhluq ila alkhaliqi, ni katika mlango tuakogemeza kiumbe kwa muumbaji. Kwa hiyo ukisema Qur'an kalamu Allah, sio kwamba wao hawaamini kalamu Allah, lakini wao kama vile wanavyoegemeza ngamia kwa Allah, kwani tumeegemeza viumbe tu? Kwani huyu ni ngamia yake peke yake, Allah hakuna ngamia wengine? Lakini huyu ametukuzwa, unavyosema baitullah, nyumba ya Allah. Kwa hiyo ni sawa unavyosema kalamu Allah, maanake kiumbe kile kalamu umekemeza kwa nini? Lakini hapa kuna radi hapa hapa katika hii hoja yao. Kivipi? Ukisema naqa Ngamia asili yake ni kiumbe chenye kusimama, chenye kujitegemea. Ana miguu minne, ana shingo na tata. Baitullah ni kitu ambacho kinaonekana, sawa, chenye kusimama chenyewe. Lakini kalamullah, ilmullah, kudratullah, hakuna kitu chenye kuonekana kwamba hii ni ilmu ikawa iko hivyo vile umbile lake. Au kalamullah, hakuna kitu chenye kuonekana kwamba ni maneno ya Allah ikawa lina umbo fulani na limeleweka. Kwa hiyo huku ni kitu ambacho hisia kipo, kinachoshuhudiwa. Kwa hiyo tukiegemeza kwa Allah, inakuwa ni mimbabi tashrif katika mlango wa kutukuzwa. Lakini huku ni asili yake ni maneno ya Allah. Hala, tumemaliza. وهذا من تلبيسهم وكذبهم نين كتك تلبيسياو وبيشجواو لو هو والله مسألة يدو جزانو نكتك مسألة مهيب سان جاكو بازي وانا حركاتي وجي كتك وات وين يبدي ليو كتك وات وين يبدي وينيزي تكاليزاو ني مايبازي ناقوان زاليو مايبازي اللي عندك كتاب نيوما وقال لك اسمه متفال وكمرد شيخ ناصر kusema mtu anaswali kama mkopo zamani. Kuna kipindi cha kati, kuna kitabu kiliandikwa vituko na vitaruko vya Ansari Sunna na yule bwana ambaye wa Kipemba. Hakuna kitabu kilichoandikwa cha dini chenye matusi, chenye matusi na sura za kejeli na maneno mabaya kama hicho. Maana inaweza kuandikwa yake ukurasa mzima, inaandikwa yake ukurasa mzima, yani ukurasa kutoka huku mwanzo mpaka mwisho. Ile mara mtu anacheka hivi vicheko, mara mtu sijui lugha ya Kipemba ile ya ndani imetumika. Amjakuona hicho kitabu? Eh? Maana oyakiona wewe, kuna maneno mengine ni ajabu kabisa. Albani ajuzisha punyeto Ramadhani. Ndio kama hayo. Maneno ambayo amekosa ile sura ya adabu ya elimu na hadhi ya maulama ameandika. Ndio, na kuna vitabu vimeandika Allah kutoonekanwa kadha wa kadha. Lakini wakikaa huku watawafuta watu, jamani umoja, wahda, tuwe kitu kimoja. Lakini ibadhi kuna msikiti hapa, anajenga msikiti wake pale pembeni. Kama kuna ukabila fulani hivi hawezi kuswalisha pekee na watu fulani. Lakini kuna watu waswahili hapo, ukisema ibadhi anakasirika. Kwa kuwa anakuwa kipolo cha tende kila Ramadhani, kinamtoa roho. Au mfano wa hayo. Kwa hiyo haya masala ya akida ni masala muhimu. Si watu wa chama wana itikadi zao? Au mjui nyie? Kila chama kina itikadi yake. Kwa hiyo itikadi ndio kitu cha msingi, kwa sababu itikadi ndio inayomsukuma mtu katika kulifanya jambo zito likawa jepesi kwa ile itikadi ambayo yuko nayo. Wewe kwa nini unazaa jambo jepesi, mtu kuvaa mabomu kwenda kujilipua? Wewe kina kutoka kinini tu hapa, kiatu na kiachi. Mtu unafikiri ana itikadi gani ndani ya nafsi yake? Kavishwa ile itikadi ya namna gani mpaka anatoka anajivisha alafu anajilipua? Ili imetumika itikadi. Kwa hiyo ikipatikana itikadi ya jambo, ndio jambo linakuwa jepesi. Na pakikosekana itikadi, mtu ambaye ametikadi mapofu. Naya ni mambo ambayo ya lazima, hayakimbiliki. Kwa sababu kuna baadhi ya watu wana haya mambo hayana nafasi. Kwa sababu kama moyo ulivyo, una matendo kama vile ambavyo viungo, unasali, unahiji, unatia udhu, unafanya hivi. Haya ni matendo ya jawarih. Na moyo wako pia una matendo ambayo unatakana uamini, amalul qalbi li'tiqad. Hofu ya kumwogopa Allah, mapenzi ya kumpenda Allah, raja ya kumtarajia Allah, na itikadi ndani ya moyo kumtakidi Mola wako. Yuko wapi? Watu wa Algeria walijikusanya kwa wingi, wakamfuata Sheikh Albani. Bwana, sisi tayari tunataka tuingie kwenye siasa. Mambo yashakaa sawa, tushapanga safu. Sheikh Albani akauliza wale viongozi, akulluhum yukiruna anna Allah ala al-arshi istawa, hivi wote kule wanaitakidi kwamba Allah yuko juu ya arshi. Ah, wengine wanaitakidi, wengine hawaitakidi, lakini wote wako sawa. Akaambia kaipange safu yako bado. Akaona Sheikh anataka turudishe nyuma tena, nachukua nchi alafu anatuambia habari za Allah yuko juu. Wakaingia wakashinda, wakang'ang'ania nchi, hawakupewa nchi. Watu wanaanza kukimbia, wengine Marekani, wengine wapi, katika sehemu ambayo kuna hali ngumu. Pamoja na dawa mnavyosikia inaenea, lakini darsa moja anaweza akaingia watu masaa manne. Kaingia wa mwanzo katika nyumba, nasubiri nusu saa. Hamna darsa katika miji ya Jazair, hakuna durusi, darsa misikitini hazipo. Watu wanaanza kuswali, wanaondoka. Ukienda kwa shekhe, shekhe anaandika au anatoa kalima ambayo serikali imeruhusu. Baada ya fujo zile, kadhalika aliyo pia ndo Misri. Misri kuna durusi maalumu, lakini ukitaka kusimama ukatoa kalima lazima ukutane na Azhar, mpaka hutuba inaandikiwa. Huko miji yetu sisi tuna amani bado, tamradi yule, tamradi yule atasikilizwa tu. Ah, wacheni wenyewe hao. Watu wafanye da'wa. Sisi tujitahidi kushikamana na dini. Tumechagua dini, tukae katika dini. Tumfahamu nani Mola wetu. Kama watu wako siasa wanavyokaa, wanavyojua itikadi zao, kifungu chao, sijui katiba, wao wanajua katiba ya nchi kuliko wanajua Qur'ani. Ya waka fulani, ya waka fulani, sisi tujielekeze kwa Mola wetu, midamu tushachagua dini. Kwa hiyo masala ya akida ni masala muhimu mno mtu kuyajua. Na jambo la mwanzo, mtoto wa Kiislamu anasomeshwa akida. Nani Mola wako? Ipi dini yako? Nani mtume wako? Anazijua sifa zile, anakijua kitabu cha Allah. Hicho ndio kinachofanya mtu apate saada katika maisha yake. Kwa hiyo akida ndio kitu cha msingi. Al-aqidatu awwalan wa at-tauhid. Al-aqidatu wa at-tauhid. Msingi wa ahli sunna, hata kama matendo yao yatakuwa ni machache, lakini akili zao zitawainua. Na watu wa bid'a, hata kama matendo yao ni mengi, akili zao zinaporomosha. Wallahu a'lam. Naam. Na swali.